Dobry wieczór po raz drugi. Minutę temu minęła pierwsza w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Radosław Ograsko, zapraszam na drugą godzinę naszego muzycznego spotkania pod szyldem od panka do franka. Zostajemy w Europie z Niemiec, przeniesiemy się jednak do Francji. J'étais perdu. Perdu może, nie wiem. No, zawsze to jest taka trochę nie francuska, tylko rosyjska ruletka, czyli wymowa francuskich tytułów w moim wykonaniu. No, przyznaję, nie znam tego języka. Zespół to Asyl, czyli azyl. Tak antycypuję, że może to znaczyć. A teraz wróćmy do Nine Inch Nails. No i to będzie bezpiecznie, bo po angielsku only. A teraz wrócimy do repertuaru z albumu Downward Spiral. Mianowicie do piosenki Riptide, ale ona będzie śpiewana przez księcia ciemności Petera Murphy. I to będzie wersja live z bardzo kameralnego występu, gdzie obok Trenta Reznora znalazł się Twiggy Ramirez i wspomniany już dziś Atticus Ross. I tych, dobrze liczę, czterech panów wykona w porywający sposób ten właśnie utwór Riptide. Herself wide open to let the insects in. She leaves a trail of honey to show me where she's been. She has the blood of reptiles just underneath her skin. Seeds from a thousand others drip down from within. Brawo, brawo. Pod koniec tego wykonania koncertowego. No tak, niech Peter Murphy przedstawi muzyków towarzyszących mu. Ale ja już to zrobiłem zanim muzyka zagrała. Chciałem powiedzieć, że pod koniec tej wersji Reptile długiej pojawił się też cytat z utworu Haunted When the Minutes Drag zespołu Love and Rockets, który tworzyli koledzy Petera Murphy, oczywiście znani wcześniej z zespołu Bauhaus, no i później też, ponieważ Bauhaus się reaktywował, o czym Państwo doskonale wiedzą, ale ja teraz chciałbym zaprezentować dużo mniej znany utwór zespołu Love and Rockets, Mirror People. People, utwór rozpoczynający album Earth, Sun, Moon

I'm Afraid of Americans, David Bowie i oczywiście wczorajszy jubilat Trent Reznor, a następnym utworem płynnie przejdziemy do smutnej rocznicy. Utwór Dead Souls wykona Nine Inch Nails i ta wersja znalazła się dawno temu na soundtracku z filmu Kruk, a konkretnie miał to miejsce w 1994 roku, ale jako pierwszy ten utwór śpiewał Ian Curtis. Dead Souls. Dziś rocznica śmierci Iana Curtisa, który popełnił samobójstwo 18 maja 1980 roku, czyli 41 lat temu. Atmosphere, Joy Division. No i w takiej atmosferze czas na pozdrowienia. Bardzo serdecznie pozdrawiam panią Izę, Ankę M., Alinę, Rafała z Łodzi, panią Krystynę, pana Witka, panią Danutę, Nikifora, pana Zbyszka z Warszawy, pana Witka, Jacka W. I dziękuję za to, że jesteście z trójką aż do tej pory, a właśnie wybiła pierwsza 38. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz z okazji tej smutnej rocznicy 41. odejścia Iana Curtisa, No Love Lost. I ponownie Joy Division. Za jednym razem się nie da. Pozdrawiam Agnieszkę z Krakowa, Krzysztofa numer 1 i numer 2. Nie podaję nazwisk, chroni państwa RODO. Chroni nas w państwie oczywiście. A pan Zbyszek z Mokotowa dopytuje się o mistrza Franka. Jak to? W audycji od panka do Franka oczywiście musi nastąpić takie przejście. I to będzie od postpanka w wydaniu Joy Division do Franka Zappy, Uncle Remus, który spocznie na sofie w wersji koncertowej. Sofa będzie w wersji koncertowej i te dwa utwory połączymy teraz. Od panka do Franka w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Are we moving too slow? Have you seen us, Uncle Remo? We look pretty sharp in these clothes. Yes, we do. Unless we get sprayed with a hose. It ain't bad in the day if they squirt it your way. Sip in the winter when it's froze. And it's hard if it hits on your nose. To the grindstone, they say, will that redeem us, Uncle Remus? I can't wait till my throw is full grown. I'll just throw away my do-rag at home. I'll take the fly to Beverly Hills just before dawn and knock the little jockey off the rich people's lawn. And before they get up, I'll be gone, I'll be gone. Before they get up, I'll be knocking the jockeys off the lawn, down in the dew. Nie nadęta, sekcja dęta. Taki kącik za nami, a już za chwileczkę, już za momencik, mroczny, ale dowcipny redaktor magister Michał Migała i jego annały Migały tuż po godzinie drugiej w nocy w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Ale wcześniej jeszcze więcej nienadętej sekcji dętej i niemiecki zespół dęty, który już się pojawił w pierwszej godzinie naszego muzycznego spotkania i ponownie wykonają kompozycję Henka Williamsa, tyle że inną. I to będzie utwór, który chciałbym dedykować tak Ianowi Curtisowi, jak Frankowi Zappie, ale wszystkim nam, ponieważ myślę, że to jest przesłanie, które wszystkich nas dotyczy. I'll never get out of this world alive. I ponownie G-Rock and the Landlerkschwistler. You're looking at a man who's getting times of bad. I had a lot of luck, but it's all been bad. No matter how I struggle and strive, I never get out of this world alive. My fishing boat broke, the creek is full of sand. My woman ran away with another man. No matter oczywiście też. Niestety nie żyje, ale ma wielu potomków, którzy muzykują i tego się trzymajmy, że jednak może ktoś, coś po nas zostanie, ma padać.

shifts to now, the ever-glorious now, the ever-present now. Dredged in flour and deep fat fried and cooled on paper towels and then devoured. You know, I spent 15 years in a life raft. 15 years in a life raft. Now I got something to say. Stay in your lifeboats, people. Stay in your lifeboats, people. It's murder out there, murder out there. Sharks patrol these waters. Sharks patrol these waters. Hey, don't you worry about the Deglo Orange Life Preserver. It won't save you. It won't save you. Swim for the shore just as fast as you were able. Swim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Wskrzesienie, Rabat outro. Jutro, nie jutro, a dziś Michał Migała w Annałach Migały. To właśnie ja. Audycję realizuje Grażyna Oczkowska, wydaje ją. Komu ją wydaje? Może ją wydaje jak Judasz Jezusa, Justyna Grabasz. A będzie teraz właśnie a propos bliskowschodnich klimatów. Jakoś te klimaty bliskowschodnie ostatnio wracają. Jednak jest to absolutny kociołek, z którego i my mniej więcej kulturowo czerpiemy. W związku z tym przedstawiam Rachida Taha w utworze Barra, Barra. الحزن البغض والزوارة برا برا الحزن الحزن ما بقى أمان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا الحرمة الظلم والعبودية برا برا نشفوا الميدان عيلت الحورات برا برا النجوم تفضل كد الشمس برا برا ما بقى خير لا سعادة ولا زهر برا برا ما بقى السجرة سكتوا للطيور برا برا ما بقى لي لا نهار غير برا برا الجهنم ما بقى زين أكثر زمان ما بقت حرمة برا برا الفوست الحرب دم تسير برا برا الحيطان حيطان واقفين برا برا الخوف الناس ساكتين برا برا الحزن البغض والزوارة برا برا الفوست الحزن ما بقى أمان برا برا نشكو الودان هلك الحوراك برا برا النجوم تفاطر كت الشمس Barra Barra, czyli artysta raczej z Algierii bardziej niż z Bliskiego Wschodu, bardziej właśnie z północnej Afryki. Melodia do filmu Black Hawk Down, który to z kolei dzieje się we wschodniej Afryce, konkretnie myślę, że w raju dla libertarian, czyli w Somalii, ta w kraju, gdzie wszystko absolutnie jest dozwolone, łącznie z użyciem przemocy, łącznie z nieposiadaniem monopolu na przemoc przez państwo, a rzeczywiście te bliskowschodnie klimaty znów zaczynają dawać o sobie znać. No cóż, nie będę tutaj się wypowiadał na tematy polityczne, niemniej zawsze są dwie strony konfliktu, zawsze są dwie strony ofiar. Tyle o polityce. I ofiary z jednej i z drugiej strony, a tymczasem może, żeby to rzeczywiście nie zapętlało się przez dni kilka, tak jak tu Nikifor napisał, może bardziej pójdziemy na północ i tam zawsze taką tradycją niepisaną jest to, że od czasu do czasu w annałach Migały, jako że sentyment, nostalgię mam do wszystkiego, również do tych rzeczy albo tych państw, które były przed 89 rokiem, a teraz już ich nie ma. Jugosłowiański zespół Videosex i utwór pod tytułem Detektywska Prica. Właśnie praca detektywa może być różna, tak udowadnia zespół no z dzisiejszej Słowenii, ale wtedy południowi Słowianie, czyli Jugosłowianie byli razem. Detektywska Prica, zespół, w którym no, pierwszy głos wiodła Ania Rupel. Swoją drogą, Słoweńcy są specyficznym, no to nazwisko to typowo słoweńskie. Słoweńcy są specyficznym narodem, który no bardzo kocha swój mały kraj i tak średnio kocha ludzi, którzy z zewnątrz chcieliby przejeżdżać chociażby przez ten kraj. U Słoweńców wzbudza to takie troszeczkę zdziwienie połączone z przestrachem, co kończy się tym na przykład, że cudzoziemcy przez Słowenię no mogą długo nie złapać autostopa, co zdarzyło mi się, a jak już go złapałem, to dziewczę po tym, jak okazało się, że nie jestem Słoweńcem, no to zaczęło bardzo nerwowo jechać samochodem, więc realizując już i przychylając się do emocji tegoż dziewczęcia, powiedziałem, że nie muszę jechać do końca do miejsca docelowego, możemy się rozstać w połowie drogi przy jakimś wygodnym przystanku. I ona skłamała oczywiście, że chciałaby mnie dowieść, natomiast skręca akurat gdzieś indziej i akurat ten pośredni przystanek będzie idealny. No dobrze, to taka dygresja na temat zespołu Wideoseks, zespołu, którego już dawno nie ma, ale właśnie w annałach Migały są rzeczy, których dawno nie ma. Wskrzeszamy to annały Migały, można powiedzieć, to są takie dziady. To są takie dziady majowe w tym momencie, a dziady niejesienne również były w tradycji ludowej, przynajmniej na poziomie, na terenach dzisiejszej Białorusi. Zbyszek pisze, dzień dobry wieczór, magister, chyba zmarznięty po rajdzie skuterem, takie ostre powitanie. Tak, rzeczywiście, zimno nie daje wyboru. Zimno, dzięki zimnu, umysł przestaje nadawać swoje po prostu farmazony, tak powiem, farmazony, swoje rozmyślania o przeszłości i przyszłości, dlatego że zimno uderza w klatę i jest tu i teraz. I ten moment, kiedy również lodowaty prysznic uderza mnie w sam środek klatki piersiowej, jest tym momentem szczególnym, momentem magicznym, takim momentem, w którym chociażby wyskakujemy z samolotu na spadochronie i wtedy też nie ma miejsca na zbędne przenoszenie się w przeszłość albo w przyszłość, które zresztą jest fałszywe, bo albo próbujemy zrealizować swoje scenariusze przyszłości, które to i tak w rzeczywistości będą zupełnie inne, albo halucynujemy na temat przeszłości, wybierając tylko te momenty, które są albo tylko dobre, albo tylko złe i wyciągając na tej podstawie jakieś daleko idące i w ogóle nieracjonalne wnioski. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o zimno i metodę Wima Hofa, którego cały czas stosuję od czasu do czasu. Cały czas stosuję od czasu do czasu. No proszę, jaka to piękna konstrukcja językowa. A teraz, żeby się nieco właśnie troszeczkę utemperować, zespół Tempers i Guidance. A hinting of pop sensibility imprisoned in an almost gothic industrial soundscape. Tak, opis anglojęzyczny formacji Tempers, no jeśli występuje gothic industrial, bo rzeczywiście występuje, no to mogą znaleźć się w annałach Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Moje zdjęcie i mój post spowodował też wysyp kotów innych kotów państwa, które to koty słuchają audycji. Są to koty niesamowite wprost, które człowiekowi spać nie dadzą, pisze Michał. Oczywiście, nie tylko audycje nie dają spać, ale również koty. Pan Andrzej z kolei pisze, proszę uważać, bo słyszałem, że po szczepieniu Sputnikiem koty mogą przejąć kontrolę. No jest to oczywiste i myślę, że jest to wyczuwalne w tej audycji. Pozdrawiam przepięknego i rozkosznego Lucyfera, pani Justyny, który kąpie się po prostu w kasetach Nirwany, jak także kota pani Aliny. Jak najbardziej. To, że odszedł Ian Curtis, też jest ważne, oczywiście. Natomiast staram się celebrować mimo wszystko urodziny. O tym za chwilę. Tymczasem coś, co może właśnie przypomnieć o tych urodzinach, bo wczoraj, 17 maja, urodziny obchodził taki nasz multiinstrumentalista, syntezatorista. Ach, tutaj nie będzie dobrego połączenia wyrazów, którego się spodziewałem. Jednym słowem, rodzimego chowu Jean-Michel Jarre na pewno nienawidzi tego porównania, dlatego właśnie o nim mówię. Marek Biliński. A jeśli chodzi o Marka Bilińskiego, niezrównanego kompozytora dla Polski, ale również dla Kuwejtu, gdzie nagrywał różne melodie, utwory, pasaże z bardzo wyraźnym arabskim klimatem, no to chyba nie może zabraknąć jednego z najbardziej pokręconych teledysków Marka Bilińskiego z lat 80., kiedy do końca nie było tak, że trzeba zapłacić jakieś ogromne sumy za i tantiemy, za jakieś obrazki, za jakieś sceny wideo, więc po prostu z tychże obrazków klecono teledyski, które były nieskończenie dynamiczne jak na tamte czasy, chociaż ostatnio widziałem pewien amerykański film akcji i musiałem stwierdzić, że trochę w tym żartu, trochę zabawy, a najbardziej robienia z nas przysłowiowego tata wariata. Nie aż tak jak w tychże bardzo dynamicznych teledyskach. Uciekamy z tropiku, czyli ucieczka z tropiku, Marek Biliński. Marek, parapeciarz z banku, tak napisał Adam. No, oczywiście pan Marek parapety miał nie z gorsze. No, nie wiem, kto lepszy, czy kapitan Nemo, czy Bogdan Gajkowski, czy Marek Biliński. Skłaniam się jednak ku temu drugiemu, że parapety dużo lepsze. I to prawie mnie poniosło do anegdoty na temat kapitana Nemo, który przygotowywał się do występu w TVP. Ale dzisiaj w tej audycji tej anegdoty nie opowiem. Ciekawych odsyłam do audycji poprzednich i rzeczywiście bardzo się cieszę, że pan Paweł podpisuje listę obecności oraz ma koty w głowie, a pan Adam no chyba docenia Temper's Guidance, dlatego że mówi, że temperówka gra mrocznie. Rzeczywiście tak. Jest pytanie, czy skuter, którym przejechałem, jaki posiada napęd? Do wyboru jest benzyna czysta, olej, elektryczność, napęd kosmiczny, napęd inny. No cóż, wybieram te dwie ostatnie odpowiedzi, dlatego że to, co dzieje się w silniku skutera, nie do końca jest dla mnie znane i nie do końca wiem. A jeśli chodzi o centralną jednostkę sterującą skuterem i wybierającą drogę, to na pewno jest to wszechświat. To na pewno, dlatego że ostatnio mój umysł zaczął odbijać wszechświat dosyć mocno, po prostu przestał się oddzielać od tegoż wszechświata, co było jednocześnie bardzo radosne, przeszywające ciarkami, ale też wzbudzający ogromny jednak lęk i pokorę, bo wszechświat taki właśnie powinien być. I radosny, przepiękny, tajemniczy, ale również budzący grozę sam z siebie. Albo wszechświatka. Kto wie, ktoś może sobie i taki rodzaj albo inny tutaj pod wszechświat podłożyć, dlatego że przecież nie ma on określonej płci zdecydowanie, a ja chciałem, żebyśmy razem z utworem Marka Bilińskiego i z tym ekscentrycznym teledyskiem przenieśli się w realia dwóch supermocarstw rywalizujących na świecie. Były takie realia, ba, w latach 80. rzeczywiście mocna była psychoza wojny nuklearnej. Były popularne filmy, które tę wojnę nuklearną zapowiadały. Były nawet na moim osiedlu na Warszawskiej Woli były schrony przeciwlotnicze, które w zasadzie nic by nie dały, gdyby w końcu się zaczęło. My, polskie wojska, miały atakować Danię, natomiast NATO ówczesne miało absolutne plany, żeby z całej Polski, dlatego że byliśmy na linii frontu, zrobić atomową pustynię. Ale to zupełnie inna bajka. Ale Cold War z drugiej strony można posłuchać i Oppenheimer, no właśnie, a propos nuklearnych rzeczy, Robert Oppenheimer, czyli człowiek, który dołożył swoje, naukowiec, który dołożył swoje do bomby nuklearnej, ale grupa z Brighton wzięła po prostu jego nazwisko. Oppenheimer Analysis Cold War teraz. No słychać, że to Cold War, bynajmniej nie Hot War. Oppenheimer Analysis właśnie. No cóż, minimalistyczne brzmienia też mają swoje miejsce w annałach Migały. A jakże, oczywiście, że tak, być może jest to rezultat tego, że rzeczywiście kocia filozofia ma przyszłość w symbiozie z technologią naczelnych, tak napisał Adam. Rzeczywiście coś w tym jest. Same koty jakoś tak się dostosowują, tak dostosowują własną obecność do też ludzkiej populacji, że chociażby koci miauk jest tak bardzo podobny do płaczącego dziecka. Prawdopodobnie wynikło to z naturalnego dopasowywania, po prostu koło ludzi zostawały i rozmnażały się te koty, które jak najbliżej właśnie płaczu małego ludzkiego dziecka były, odzywając się. No i tak nas troszeczkę wrobiły, tak nas troszeczkę wkręciły w opiekowanie się nimi, plus różne inne zachowania, które przypominają dziecięce. Tak jak te zdjęcia, które państwo przesyłają. Samanta, pana Krzysztofa, widzę kocisko bardzo poważne. Dziękuję za podpisanie listy obecności przez pana Pawła, a także mnóstwo jeszcze innych kotów. Widzę, że kot pani Aliny jeszcze drugie, jeszcze z innej perspektywy widać, że jest jeszcze piękniejszy. No dobrze. Temat kotów wywołałem, to dobrze, dlatego, że jest to prawdziwe z mojej strony, nieudawane zupełnie. Dzisiaj zresztą swojego kota na spacer luzem wyprowadziłem po osiedlu, wzbudzając zdziwienie, raczej zaciekawienie, że też kot po prostu potrafi trzymać się w zasadzie nogi i reagować na swoje imię i w pewien sposób słuchać tego, co mówię, będąc oczywiście bez smyczy. Gdyby był na smyczy, położyłby się bokiem i tyle by było. No dobrze, ale nie koty, a konie. I tym razem tak, zespół pisany cyrylicą, panie Zbyszku. Grupa Buerak, czyli Rosjanie już z dalekiego prawie wschodu. Utwór pod tytułem Koniokrad 2020. Kraże podnie ma staż. Krótko, ale treściwie. Buerak, Koniokrad 2020. No, typowy gitarowy styl dla tej grupy. A może nie tyle gitarzysta, co przede wszystkim wokalista, członek zespołów Kultura. Izrael, Armia. Miał w niedzielę urodziny Darek Malejonek. Maleoreger Rockers przy okazji również. 2TM23, dosyć mocny chrześcijański hardcore, można powiedzieć, chociaż hardcore jest uniwersalny. Ten miał parę rzeczywiście piosenek chrześcijańskich. I oczywiście zespół Hawk. Jeszcze wtedy z gitarzystą, z panem Sadowskim, który robił tam nieskończenie złożone rzeczy na gitarze. Złożone jak koreańskie origami, które właśnie, czy istnieje, czy jeśli Koreańczyk zgina papier, czy to jest koreańskie origami. Ciekaw jestem. Niemniej, wybierając coś z twórczości Dariusza Malejonka, stwierdziłem, że nie będę tutaj zbytnio kombinował i wezmę ten utwór z Indianami. Teledysk z Indianami do tego utworu. To do mnie przemawia. To jest to, tak jak ktoś ostatnio, już nie pamiętam, przepraszam, imienia, kto napisał pod ostatnim postem, pod ostatnią audycją, że czescy Indianie maczali w tym palce. Rzeczywiście czeskich Indianów, Indian wielbie nad wszystkich innych, ale to jest temat na taką bardziej prywatną rozmowę, bo to może wyjść między mnie a słuchaczem. Być może ktoś tego jeszcze słucha. Dlatego nie będę poruszał tego tematu dalej, ale poruszę piosenkę Hawk i naprawdę energia z serca do serca. Transmission into your heart. Thank you. treasures. I want to bury all my pride. Precious gave its freedom. Transmission to poszła transmisja prosto z serca do serca. Znamienne wersety. I want to bury all my pride. Czyli chcę pogrzebać całą swoją dumę, bo istotnie pycha to matka wszystkich grzechów. I'd better die if I'm cold inside. No właśnie. Czy zimny, czy gorący? Byle nie letni, bo skoro jesteś letni, to chcę cię wyrzucić z mych ust pamiętny cytat z Apokalipsy świętego Jana. No dobrze, dobrze, dobrze. W każdym tekście widać pewne inspiracje, nie tylko zresztą chrześcijańskie, czy też katolickie. Jeśli chodzi o pychę i dumę własną, to w jednym z odłamów buddyzmu mamy coś takiego jak poczucie niewłasnej wartości. No właśnie, bardzo to są ciekawe rzeczy. A tymczasem kot Filon Nikifora pozdrawiamy, również pozdrawiamy. No ciekaw jestem tego związku, tych wielkich słów również ze zwierzakami. Jaki to może mieć związek? No właśnie, nie wiem. Ale wiem, że Nick Cave teraz wykona The Whipping Song. No właśnie, piosenka o rozpaczaniu, ale z drugiej strony I won't be weeping long, czyli no rozpaczać długo, aż za długo nie będę. bo rozpacz i żałoba są potrzebne, realizują bardzo ważne rzeczy. Tylko warto, żeby się na tej rozpaczy nie zapętlić absolutnie, bo można się wkręcić na dobre. I niektóre osoby właśnie w ten sposób postąpiły, a przecież rozpacz, żałoba i strata to tak naprawdę robienie miejsca na coś nowego i na coś znowu radosnego, a przynajmniej aura naokoło właśnie nam o tym mówi. Za chwilę właśnie piosenka o tejże aurze i muszę przyznać, że kiedy wybierałem tę piosenkę grupy Current 93, to łapało mnie za gardło i nie wiedziałem, czy ją zaprezentuję, ale nastąpiło jakieś pogodzenie z pewnymi rzeczami, z pewnymi faktami. Pogodzenie też, bo przypomina mi ta piosenka pewną piękną, małą istotę, którą się opiekuje i ta opieka oznacza pewne wyzwania i podejmowanie pewnych ciężkich decyzji. Ale to już jest temat drugi. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję. Dziękuję panu Wojtkowi z Piaseczna, który pozdrawia z pracy. Pan Konrad, który żukiem zdobywa kosmos. Tomasz M., kłaniam się, pozdrawiam. I koty pana Przemysława, przepiękne. No właśnie, pod znakiem kotów, pod znakiem istot, którymi się po prostu tak się zdarzyło, że w tym życiu, a przecież życie z małej litery może minąć jak sen, ale życie z wielkiej litery trwa wiecznie. Chciałbym się pożegnać majowym deszczem. Current 93, when the May rain comes i myślę, że no, może mnie to złapać za gardło. Dziękuję, do usłyszenia. Audycję realizowała Grażyna Oczkowska. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. W miniony piątek wystartowała Noc Muzeów, która była też nocą wolontariuszy kultury. To jeden z przykładów profesjonalnego wolontariatu, bez którego dziś nie można już chyba sobie wyobrazić organizacji wielu imprez kulturalnych. Przez cały czas trwa też na przykład nabór wolontariuszy do punktów szczepień powszechnych. Mamy wolontariat kompletny.